Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazdan sonra yapılan tesbihat. Biliyorsunuz 5 vakit namazdan sonra yani halk diliyle tesbih çekme deniyor. Bunun kökeni nedir? Sevabı nedir? Önce bu tesbihatı yapmak namaz dışında bir mesai. Yani namazın dışında ayrı bir sevabı var bu. Bir mesaidir bu. Tesbihat yapmak. Bir gün fukarayı muhacirinden, fakirlerinden bir grup peygamberine geldi. Aleyhisselam Hazretleri'ne geldiler. Medine Münevvere'de fukarayı muhacirin denen bir grup vardı. Muhacir Mekke'den Medine'ye gelenler, başına gelenler. Bu muhacirin bazısı varlıklıydı. Yani parası varmış, altını var, ona geldi. Fakat elinde altını, gümüşü, parası olmayanlar, malını satamadı bunlar. Ancak canı kurtarıp Medine'ye geldiler. İşte bu muhacirinden, fakirlerinden sayıları değişti tabi zamanla. 70 küsür kişi vardı bunlarda. Bunların barındığı yer Medine Münevvere'de şu anda Peygamber'in kabri arkasında bir çıkıntı var. Ahşaptan. Adı Eshab-ı Suffe denen bir yer böyle. Orada bir çardak vardı. Yani hurma dikilmişti. Üzerinde hurma dalları vardı. Etrafı açıktı. Ve döşeme, tahta, hasır da yoktu. Toprak altı da var. Bu muhacirlerin de üzerinde baştan başa bedeni örtecek bir giysi yoktu. Giysi tek yoktu. Bırakın değişmeyi. O kadar fakir bunlar. Evleri yok, barakları yok, iş yok tabi o zamanlar. Fabrika yok, şu yok o zamanlar. Çoğu çocuğu yok. Hiçbir şey yoktu bunların böyle. Bunlar çok zamanlar aç yatarlardı. Hazreti Ebu Hureyre anlatıyor bazı şerifi rivayet ediyor. Hazreti Ebu Hureyre. Ebu Hureyre o da bunlardandı. O Yemen'dendi kendisi. Des kabilesindendi Yemen'de. Hayber cenginin yani savaşının yapıldığı bir dönemde anda Medine'ye geldi. Yemen'de Müslüman olmuştu. Yani tabi makamındaydı ama. Vermemişti Aleyhisselam Hazretleri'ni. Bu Yemen'den Hayber cengi esasında Medine'ye geldi. Bir grup geldiler Yemen'den. Diğerler dönüp gittiler. Hazreti Hureyre Resulullah'ı görünce geri dönemedi muhteremler. Çok yoksulmuş, fakirmiş kendisi de. Bu anlatıyor bu hadis-i şerifi. Bu fukarayı muhacirinden bir grup Resulullah'a geldiler. Dedi ki ya Resulallah, bizi önceki varlıklı kimseler, bunlar ahiret alemine yüksek dereceleri kazanarak, ümmet ererek gittiler bunlar ahiret alemine. Yani cenneti hakikaten kazandılar bunlar. Onların bizden bir farkı var dediler. Bize farkı vardı. Onlar da bizim gibi namaz kılarlardı, oruç tutarlardı. Onların farklı özelliği, onların fazla malları vardı. Hac yapartı yaptılar, ömrü yaptılar, sadaka verdiler, zekat verdiler. Allah onları cihat ettiler mallarıyla, paralarıyla. Sadaka-i cariye yaptılar, silah yaptılar bunda parayla. Dediler ki bizim onda yetişimimiz imkansız dediler. Üzülmüş hatta bunda şimdi. Geri kaldı derden. Peygamber Aleyhisselam buyurdu onlara şimdi. Tabi hepimiz geçerli bu. Kale. Elâ aleyküm şeyyen. Size bir şey bildireyim mi? Bir şey haber vereyim mi? Türkiye'de bileyim ben sebep hakim. Bu bildirdiğimi yaparsanız siz geçmişleri ondan erişirsiniz geçmişlere, öncekilere. Yani Artanem'e göçmüş ama yüksek makama erişmiş. Eğer dediğimi yaparsanız onların makamına erişirsiniz. Ve tesbikune bihi men ba'deküm. Ve sizden sonra gelenleri de geçersiniz. Ve laik adun eftere minküm. Kimi sizden daha üstün olamaz diye yaparsanız. İlla men sana misema sanatım. Ancak kim sizin yaptığını yaparsa o da erer. Kavlu bela ya Resulallah. Tabi ne derler? Aman söyle ya Resulallah. Böyle bir şey varsa onlar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazı tecrübe buyurdu. Yani subuh elhamdülillahi ve buyurdu. Bunu derseniz buyurdu bakınız. Subhanallah, elhamdülillahi. Bunlar derseniz namazdan sonra 33 defa. Demek ki öncekilerin makamına ulaşırsınız. Yani paranız olmasa da, hacca gidemeseniz de, ömre gidemeseniz de, Allah yolunda malını cihat yapamasanız da, zekat sadaka veremeseniz de, imkanı yoksa da, ama bunları yaparsanız, siz geçmiş öncekilerin makamına ulaşırsınız, hakikaten gelecek onlara geçersiniz. Ancak kim bunu yaparsa, aynısı yaparsa, o da istifakına erişir buyurdu. Demek ki gerçekte kısa bir şey, kolay bir şey, dile hafif, fakat Allah katında çok kıymetli. Bu şundan kaynaklanıyor. Bir insan namaz kılmak istedi mi, eğer biraz daha namaza tam ısınmamışsa, beden soğuk, antrenman yok kişinin böyle, biraz daha namaza soğuksa, şeytan oyalamaya çalışır bunu şeytan. Kadınsa ev işleriyle, şunu yap, bunu yap, perde düzelt, süpür, şu derken böyle, onu oyalar bunları böyle. Erkekse de işte televizyona günümüzde, gazeteyle, futbolla, maçla, işine gücünle, şey oylama çalışır bunları. Ki bu kişi bakar ki artık namazı geçmiş bile. Bizden bir ağırlık çeker, şeyde ağırlık verir. Kalbim bir sıkıntı gelir. Of of der. Namazı kılmaz. Şimdi şeytan bir insana böyle oyalayamasa, engelleyemese abdesti oyalar. Abdestinde oyalar bu sefer kişiyi böyle. Abdestin bak olmadı. Ağzına su iki kere verdin, yüzüne kuleren kaldı, şunu yıkayamadın derken, kişi onunla meşgul iken, şeytan bunu böyle oyalar. Kişi namaza dursa bile, şeytan bunu yine vesile verir. Abdestin olmadı ki namazın olsun, boşta kılıyorsun da. Şeytan bunu yapamasın ne yapar bir defa? Kişiyi namazda, Allah huzurundan almaya çalış Allah huzurundan. Hiç o anda gerek olmayan bir konu bunu kalbine getirir şeytan. Hiç aklına o anda gereksiz abi böyle. Geçmişteki yaşanan bir olay. Hatta bu ilgili değil. Bunu aklına getirir. Şimdi akıl, beyin oraya verir. Şöyle dedi bana, böyle yaptı, şöyle oldu, böyle oldu, geldi gitti. Yaşı namazı kılamadı. Bir insan beynine ne yüklese program olarak beyin bunu yürütüyor. Yani kişi farkında olmadan elham okur. Zamsını okur bak. Düşünürken de böyle. Hatta insan yola çıkarken bile kişi beynine yükler, program yükler. Ben filan filan yere gideceğim der böyle. Oturuyorsan başına. O anda telefonla da konuşurken de düşünürken de farkında olmadan o beyin bunu yönetir. Sağ olsa şeydir. Namaz da böyle. Yani kişi namazı kılar. Secde gider ama tabi namaz olmaz mı sana böyle. Şimdi bir insan Şeytan bunu yapamadı. İmanı kuvvetli. Yine şeytan bunu oyalama çalışır, hemen kendini toparlar. Bilir ki şeytan beni Allah'ına almaya çalışıyor der böyle. Hemen kendini toparlar, konu yarı bırakır. Yani onu tamamlayayım demez. Bu hesabı çözeyim demez. Hemen o konuyu kapatır, kendini namaza ver kendisini. Şimdi ne yapar şeytan? Namaza selam verdi mi, tamam işte namazın tamam. Tesbih çekmesi olur, o sünnettir. O olması olur. Hemen kalkar, dışarı çıkar muhtemelen. Hatta cumadan cuma camiye gelenler bile, yani haftada bir, cumadan cuma camiye gelenler bile, hep görürüz bunları, farzı kıldığı gibi hem ayağa kalkıyor, çıkacak yere bakıyor bu şekilde böylece. Bir gün merak ettim. Acaba bunların işi mi var bu kadar, acele bu kadar? Emin olun muhtemelen, bak dışarı çıktılar, ayakta, sohbet kenarlarında böyle. Var ya bir avuzunu kıl, sünnetini kıl, tesbihatını yap, yok muhtemelen. Şimdi şeytan ne yapıyor? Kişinin namaz kılmasına, abdestine engel olamadı. Namazda bunu fazla oyalayamadı. Ne yapar? Namazı kıldığı gibi işte bir acelecilik, bir telaş. Hemen böyle kalkma böyle. Sanki deprem oluyor böyle. Alarm vurmuş böyle. Hemen kalkma. Şeytan bunu da yapamadı mı? O zaman şeytan çatlıyor muhtemelen. Çatlıyor. Bu nedir işte? Tesbihat. Namazdan sonra şeytanı kahretme böyle. Yani şeytan taşıyan bu aslında böyle. Şeytana kahretme şeytanı. Şeytan böyle taşlama. Kişi namazda sünnet hepsini kıldı. Bir de tesbihadan çekiyor. Nasıl? Yavaş, yavaş. İşte böyle sindire sindire böyle çekti mi şeytana patlar. Rabbim bir melek gönderir kuluna. Herkese böyle. O anda. Rabbim melek gönderir. Melek onun önüne geçer böyle. Melek hep buna dua eder. Bu kişi oturdu ya, oturdu sürece namazın sonra. Allahümme ağfir lehü, Allahümme erhamhü der. Hep bak. Allahümme ağfir lehü. Allah'ım affet bu kulunu melek. Allah'ım buna merhamet, rahmet eyle buna kullar. Böyle. Ben dua oldum böyle. Şimdi günümüzde muhteremler öyle insanlar çıkıyor ki ortaya, yani ilahiyatçı, akademisyen şu adında İslam'ı yaşamayanlar, evlerine İslam girmeyenler muhteremler. Yani eşine bakın, kızına bakın, yapısına bakın. İslam'ı yaşamayanlar, evine, yurduna İslam girmeyenler sırf akademisyen ünlü altı arkasına sığınıp belirli kanallara çıkıyorlar muhtemelen. İnternet aracılığıyla, vasıtasıyla tabi bunlar. Ne yapıyorlar? İslam'ın çok şeyini böyle yitirme. Efendim işte şu Kur'an'da yok. Şu Kur'an'da yok. İslam'ın dört temel kaynağı vardır. Dört temel İslam'ın kaynağı vardır. Biri kitap, Kur'an. İkincisi sünnet, sünnet materyaller. Üçüncü icma-i ümmet, fıkıh-ı fukaha'dır böyle. Dört tane temel direkt oturmuş, İslam oturmuş böyle şey. Bunun amacı ne? Aslında Hindistan'a çıkan bir sapıklık hareketi bu. Yani Kur'an'a göre İslam, şu Kur'an'da yok diye çıkan bu hareketlilik, bu sapıklık hareketi aslında köken Hindistan'a çıkan bir şey. İngilizlerin teşvikine çıkan bir şey bu. Bunların amacı şu şimdi böyle, efendim bu Kur'an'da yok, sünneti bırak, icma-i kıyası bırak. Yani İslam'ın üç tane direğini yıkıt, akırat, tek direği sallan İslam benimdir. Tabi sure ne olur? Kur'an-ı Kerim meali veriyor da Kur'an-ı Kerim. Meali verirken 10 tane Kur'an meali yerine koyunuz muhteremler, hepsi bakınız kelimeler farklıdır muhteremler. Yani bu çevirim meselesinde aynı kelime kullanılmaz. Buna ne yapalım şimdi? Böyle kelime oyunu ile Kur'an-ı Kerim'den aldıklarını sapıtırma amaçları bu şekilde böylece. Gerçekte her sünnetin Kur'an'da bir işareti vardı muhtemelenler. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet-i kerimeler bir ibaredir. Açık kelimedir. Ekrem'e sallı namaz kıl. Nasıl kılacak namazı ama? İzahı var mı? İzahı olursa eğer bir tek namazın ayrıntıları yani ayağa kalk, kıbleye dön, elini kaldır, tekbir al, Sübhane oku, elini bağla, bunlar bütün ayrıntıya girilirse o zaman Kur'an-ı Kerim'in hacmi kadar bir kitap daha gerekir. Namazla ilgili. Oruçla ilgili, harcla ilgili, kurbanla ilgili, ömreyle ilgili, her evli konuyla ilgili muhtemelen. Yani Kur'an-ı Kerim'in en aşağı 100 katı olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'in hacminin 100 katı olması gerekir. O zaman bu Kur'an-ı Kerim ne ezberlenir? Anlaşıldı muhtemelen. Rabbim Kur'an-ı Kerim peygamı indirdi ve onu görevlerinde açıklaması için bu şekilde. Şimdi bu tesbihat var mı Kur'an'da acaba? Var. Nasıl var? Buna dönüyor bir işare. Bir ibare değil, bir işare artık bana böylece. Kaf ayet 30'da. Semillah. Öyle abi yürüyor. Ve minel fessebbihu ve bar suyucu. Ve minel leyli fessebbihu. Ve minel leyli. Ve minel tebziye. Gecenin bir kısmına da fessebbihu Allah tesbih eyle. Sübhanallah de. Daha vedbara sucud secdelerin ardında da burada secde namı anlamı geliyor. Namazın ardından da Allah tesbih eyle bak. Vedbara sucud. Resulullah Aleyhisselam'a ne koymuş sünnet olarak? Kur'an-ı Kerim'e dayanır muhtemelen böylece. Ama bunu hep anlayamaz tabi. Bu peygamber aittir böylece. Şimdi tesbihin sevabına bakalım. Tabi anlamı söyleyeceğim inşallah. Hadis-i Şerif Tirmizi ve Beyhaki'de. Bu Aleyhisselam Hazretleri. Et tesbihu nisfül mizan. Et tesbihu tesbih yani Sübhanallah demek. Tesbih mastar. Araçtan mastardır. Sebbaha yüsebbihü fiilinden gelir. Tesbihan, tesbih, sebbaha kökünden gelir. Sebbaha, Allah Sübhanallah demek. Fakat buradaki tefil babının binası teksir işlenir, çokluk işlenir. Yani çok çok tesbih etme anlamına geliyor. Et tesbihu, tesbih etmek, yani Sübhanallah demek, Sübhanallah demek. Nısfül mizan, mizanın yarısı. Mizan tartı. Baştaki tartı ölçüyen, terazi. Bunun yarısına bedel oluyor. Bakın çok kısa böyle, Sübhanallah. Bu kadar kısa böyle. Anlamını açıp bilerek, şöyle yavaşça, tefekkürle sönürse, sevabı çok mu çok büyük muhteremler. Bazı zikirler vardır, ibadetler vardır. Dille hafif, kısa, kolaydır. Fakat bunlar Allah katında çok değerli oluyor bazıları böyle. Bunlar bir de Sübhanallah lafzı muhtemelen. Her şey böyle. Mesela madenler de. Düşünün ki bir tır hurda demir. Demir madenleri böyle. Hurda demir, bir tır dolu böyle. Bir avuç altına değer mi bu? Geçer mi? Altına maden, o tapudan çıkıyor. Demir şey, o tapudan çıkıyor böyle şey. Hepsi maden bunların böyle. Bir avuç bırakın da iki üç tane altına ve buna altın buna vermez mi zaten? Demek ki bir tesbih nedir bu? Sübhanallah nefsi. Mizanın yarısına bedel. Velhamdülillah temle'uhu. Arkadan da elhamdülillah gelince mizanı dolduruyor. Tamamlıyor böyle. yarım elma, iki yarım elma birleştiler. Yani bak. Ve tekbirü, tekbir. Tekbir, bu da aynı mastardır. Kebber yükebbirü fiilinden gelir. Bu tefil babındandır. Allah'a büyükleme. Yani Allahu Ekber deme. Yemlevü, bu da doldurur mabeni semayı ve erdi. Yer gök arasında dolduruyor bunun sevabı. Yer gök arasında dolduruyor. Bir tek Allahu Ekber. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ona gelen ilk inzal ayeti, yani görev başlama ayeti deniyor buna. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evine gelirken bir melek göründü ona yolda. Çok heybetli ama. Henüz daha tebliğ görevine başlamadı daha. Emir gelmedi yani. Peygamberimize bir ürperti geldi. Tüyle diken diken oldu. İçi sarsıldı. Titreme geldi peygamber. Titreme geldi. Hebe geldi kendisine. Yani bu aslında bir tabi cezbe deniyor buna. Cezbe nedir? Cezbe çekim demektir. Allah'a çekilme bu. Kul Allah'a çekildi mi? Kul değişir muhteremler. Kul kendini unutur. Kul her şeyden geçer böyle. Kula bir cezbe geldi mi? Allah'a çekim, çekilme böyle. Kulağında Allah'a de yana. Cezbeye girer böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evine geldi. Bir arkadan titreme geldi. Dedi ki eşine ya Hatice, ya Hatice. Biz deriz Hatice. Aslında Hadice. Hı iledir o. Bir de dal. Hadice. Dedi ki ya Hadice destrune, destrune örtün beni, örtün hırkamı at üzerime. Peygamber halsiz kaldı, uzandığı yere ört üzerime. Özünü örttü. Cebrail Aleyhisselam geldi şimdi muhtemelenler. İkine karşısına ilk inzar ayeti tebliğ görevi başladı. Buyurdu. Errahim. Ya eyyühel müddessiru, ey müddessir, örtüye bürünen, örtüye bürünen, büründü örtüye etti ya. Ey örtüye bürünen, kum, kalk, kalk. Sen yatmak için yaratılmadın, kalk, göreve kalk. Fe endir, fe fay takibiye, hemen inzara başla. İnzar korkuyla uyarma. Mekke hepsi müşrik ama onda böyle. Hepsi müşrik Mekke'leri böyle. Onlar da müşrik yok şu anda. Onun için inzar başladı. Fe enzir inzara başla. Ve Rabbeke fekebir. Arka hemen tekbir var. Peygamber ayağa kalktı. Kumda ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Ama Risalet makamına bir anda çıktı. Çıktı. Tabii yer gök hepsini görüyor muhtemelen. Her şey açıldı muhtemelen. Her şey açtı peygamberimize. Ayet devam etti. Rabbine tekbir an. Peygamberimiz Allahu Ekber dedi muhtemelen. Tabii konu uzatmayacağım fazla. Konu dağıtmamak için. Demek ki bir tekbir Allahu Ekber lefzi ne yapıyor? Yer bir varsa dolduruyor onun sevabı. Hakkında korkunç bir sevabı var. Korkunç demek iyi değil de gerçi de korkunç demek de. Yani böyle müthiş bir sevap benim böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bizlere bununla ilgili Aleyhisselam Müslim'de Nesai'de ben sebbe Allah'a kim Allah-u Teala'yı Celle Celaluhu tesbih ederse Allah'a ne derse Sübhanallah. Sübhanallah. Bazıları bunu P okuyorlar. Sübhana yapıyorlar. Arapçada P harfi yok muhteremde. P, Ç, J yok Arapçada böyle. Araplar Çin demezler. Ç olmadığı için Sin derler. Sin, biz Sin. Sin derler Çin'e. O da sin kullanırlar. Mesela general yok. Cimile general derler. General derler. General derler. Şimdi süp olursa anlam bozuluyor muhteremler. Bozuluyor. Şimdi hazinedir bu tesbihat. Anahtarı var bunun böyle. Anahtarı işte bu süban kelimesidir. Anahtarı. Ama anahtarın bir dişi yağma olsa, açtığınızda bir şey oldu mu, hazineyi açamadı. Oluyor, döneceğim anahtarı böyle. P-D-B-B. Sübü. Bir de bazıları kalın kalın, Sübhanallah, Sübhanallah. O zaman sat olur bu. Sübhanallah sat olur. Böyle bir sin. İnce okunur. Sübhanallah, Sübhanallah. Sübü olursa ne olur? Sübü sabah kökünden gelir. Yani sabah anlamına geliyor. Allah'ın sabah anlamına geliyor. Böyle. Sin ile ince ve be. Bir kimse Allah'a tesbih ederse fi dübürü külü salatiyen her namazın ardından namaz dışında yine sevap ama namaz ardından sevabı katlıyor mu zevkler? Kul abdestini aldı, işini bıraktı, uykusundan kalktı, istirahatını bıraktı, öğrede yemek molasından, yemenden, vaktinden çaldı. Kişi ne yaptı? Namaza geldi. Geldi namaza. Namaz kılıp bitirdiği halde bunu okursa. Namaz ardından selasistiğine 33 defa selasem ve selasine 33 defa Allah tesbih ederse. 33 bak. Eksik olmayacak ama. Dişleri eksik fazla olmayacak. 33 defa Allah tesbih etti. Dedi Sübhanallah. Ve hamidallahe Allah hamd ederse. Ne derse? Elhamdülillah. Selasem ve selasine 33 defa. Etti 66. Ve kebberallâhe ilecanı. Allah tekbir ederse, Allah ederse selasem ve selasine 33 defa. Etti 99. Yüz olsa olmaz mı? Olacak. Ve kâle tevâmen mi'e. Yüzü şöyle tamamlar. Yüzü. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüv Allah'a külü şeyin kadir derse. Gufret hatayâhü günahları silinir, affolunur, bağışlanır. Günahlara bağış, affolunur günahlara böyle. Hem amel defterinden silinir, hem gönlündeki kararsızlara gider. Ve enkânet misle zebedil bahri. Deniz köpüklere kadar günah olsa, bunlar günah sagay deniyor bunlara. Bundan da bağışlanıyor muhtemelen. Yani burada kul estağfurullah demiyor burada. Yani burada bir tevbe kelimesi yok burada böylece. Ama namazın ardından bak. Namaz kıldı, ibadet doymadı efendim. Burada bir sabır imtihanı var burada böylece. Oturdu. Tabii ayet-i kürsüden sonra, ayet-i kürsü kişi altı geçmişti o konu. Şimdi muhteremler, nasıl ki bazı gıda uyumadı gıdalarda. Mesela bu gıda uzmanları bunu verirler bu şekilde. İşte şunu şunu şunu şunu beraber yiyeceksin derler böyle. Tek gıda insan zehirler bile zamanla böyle. Yine ilaçta da böyle uyum ilaçta vardır böyle. İlacın formülünde uyum vardır böyle. Şu kadar gram şu kadar gram bu karşıya böyle. Aynı şey ibadette var böylece. İbadette var böylece. Önce ayet-i kürsü okunuyor. Ayet-i kürsü okunuyor böyle. Yaşadık elhamdülillah. Anlayamaya çalışır muhtemelen. Kul onu okuyunca ne yapıyor? Mevla'yı tanıyor, biliyor. Allah birdir. O hayy-i kayyumdur. O'dur alemi yöneten. Ebedi hayat var olan O'dur. Mülk, yer, gök onun emrinin tasarrufundadır. Onun kürsüsü bütün semayı arzı kaplamıştır böyle. Her şey denetiminde, kontrolünde, Onun arasına bağlıdır. Her bir zerre-i cihan böyle. Allah'a bu güç gelmiyor. Arkadan ne geliyor şimdi? Şaşkınlık burada. Kul burada Mevla'yı biliyor böyle. Mevla'yı biliyor böyle. Yedi kat gökler, ay, güneş, yıldızlar böyle. Galaksiler böyle. Her biri Allah tesbih ediyor her biri böyle. Yer gök, İsa Sönü'nün konu geçiyor. Girmiyorum konuya. Yer gök canlı cansız hiç Allah tesbih ediyor. Hele göklerin, yıldızların, zikirleri muhteremler böyle. Yer gök çınlıyor. Sübhanallah, onun zikri Sübhanallah'tır böyle. Şimdi bir insan ne yapıyor? Ayet-i Kürsi okudu, Allah bildi. O Allah Celle Celaluhu hayır kayyumdur. Ebedi olan O'dur. Kayyumiyet, bütün alemlerin dengeni tutan böyle. Düzeninde tutan böyle. Kesin egemin hakimiyet. Bir zerre başıboş değil muhtemelen. Bir virüs mülkü başıboş değil. Ki o Allah Celle Celaluhu ezelden takdir etmiş, yazmış insanın ömrünü. Kişinin mülkü kapıverdi bir yerden. İşte aksırdı, öksürdü, şu oldu, bu oldu, el tuttu, mol tuttu, işte kabını tuttu, filandan filandan mikrop kaptı, hastalandı, gitti mesela. Yokmuş muhtemelen. Ve vallahi azim muhteremler, bir zerre, bir hücre, bir mikrop, bir virüs, bir bakteri başıboş değil mi? Allah'ın denetiminde, kontrolünde, tam ve kesin egemenliğine böyle. Böyle dilediği kadar gelir, dilediği kadar muhteremler. Daha mesela virüs kapabilir böylece. Ama bedenin bir savunma sistemi var. Akıvallar var muhtemelen. Hatta bedene mikrop fazla girince beden ne yapıyor? Omurilikte akıvallar üretimi hemen hızlanıyor muhtemelen. Hızlanıyor böyle bak. Savunma böyle onlara karşı böyle. Akıvallar ne yapıyor? Onları yutuyor onları böyle. Yutuyor içine sindiriyor onları böyle mikroplara böyle. Böylece. Rabbim dilediğine burada yardım ediyor muhtemelen bak. Şimdi okuduğu ayet-i kürsüyü Allah bilece cehalühü. O bizi yarattı. Mülk onun, egemenlik onun. Her şey onun denetiminde yine sonra Allah dönecek. Başka hepsi hayal, masal, rüya. Aç gözünü, kapa gözünü. Bir şey başka. Hepsi başka. Bir hayal böyle. Kişi koşmuş, koşuşturmuş, belli makamlara gelmiş, mal mülk servet sahibi olmuş. O kadar genişlemiş, geniş bir şey vardı böyle. Kesabı kendisi bilemez. Kaç tane muhasebecisi vardır. Hesabını gören bunların böyle. Ama uçak düşer, bir ormanda, dağda, çölde ölür muhtemelenler. Bir trafik kazası olur, bir araba çarpar, paramparça olur. Yanlar bir arabada bir muhtemelen. Nesi var bunun? Sıfıra sıfır, ele bir sıfır muhtemelen. Hiçbir şey yapmaz. Öyle hiçbir şey yapmaz. Karşı bu şekilde böylece. Şimdi kul ne yapıyor burada? Ayet-i Kürsü'den sonra bana deniyor makamı hayret. Yani şaşkınlık makamı böyle. Artık kulun hafızası hayaller sığmıyor artık. Allah'ın azameti büyüklüğü. Yerin gökte büyüklüğü sığmıyor. Şaşkınlık Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Allah'ım seni tesbih ederim. Tenzih ederim. Nedir anlamı tesbihin? Tenzih, o da Arapça ama. Nezahat. Allah'a her noksanlıktan münezzeh kılma. Noksan sıfattan Allah-u Teala'yı. Sübhanallah. Allah'ım sen her şeyi görürsün. Her şeyi bilirsin. Her şeyi işitirsin. Her şey gücün yeter. Mesela biz de işitiriz, duyuyoruz ama sınırlı. Mesela kişi uzakta biraz, tarlada, bağda, bahçede, şurada, burada, komşu mesela bahçeden bahçeye, camdan cama, balkondan balkona konuşacak, uzak biraz, kulağını falan duyamıyorum pek der böyle. Evet, bizde işitme duygusu var. Biz Allah bunu vermiş ilacıyla. Ama kısıtlı muhtemelen. Belli ölçüde belirli bir ses tonları vardır böyle. Bunu da işleyebiliyor böylece. Sonra bizler bir kişiyle konuşurken araya mesela çocuk giriyor mesela. Anne işte baba şöyle bir dedim. Yavrum ya dur bakalım. Hele bir konuşayım bakayım mı da. Bakmadım. Bize konuşurken ancak bir kişinin konuştuğunu duyup anlayabiliyoruz böylece. Araya çocuk girdi, biri girdi, öbürü girdi. Karşı gittim. Karşı gittim. Bakın, yani bir örnek bunu vereceğim muhteremler. Düşünün ki muhteremler, şu anda kürazda bulunan, hayatta olan ehli imandan kim bilir kaç milyar kişi aynı anda Allah kulluk ediyor. Kimi Kur'an okuyor, kimi namazda, Allah kimi tesbih zikrediyor, Allah diyor, kelime-i tevhid çekiyor, tesbihat yapıyor. Ne yapıyorsa hepsini Mevlam görüyor, biliyor, duyuyor. İnsanın dışında uçan kuşlar, uçan, hele kuşların zikri, kuşların zikirleri böyle. Bilhassa sabah güneş doğmadan önce, akşam günü bakmadan önce, yazın bakın kuşlar böyle. Dışarı bak onlara böylece. Akşam günü bakmadan önce kuşların ona bir imamı vardır, önder. Öne geçer. Bir tavaf eder muhtemelen böyle. Döner böyle. Öterek böyle. Onların bu namazı ve zikirleri muhtemelen böyle. Onlara bak. Onlar sen çok feyiz almaktan kuşlardan böyle. Bu kadar uçan kuşlar, yerdeki karıncalar, ormandaki vahşi hayvanlar, denizdeki o her denizdeki varlıklar, balinadan artık en küçük varlıklara kadar, platonlara kadar, her biri Allah'a zikreti muhteremler. Esen yel, havadaki gazlar yani, akan sular böyle. Bütün dağ, taş, her şey Allah'a zikrederler. Allah için hepsi bunları görüyor, biliyor ve duyuyor muhtemelen. İşte bu geliyor Sübhanallah. Allah'ım sen noksanlıktan böyle zehir seni, verirsin katı, uzak sonu ya Rabbi. Yani haşa şunu görmüyor, şunu bilmiyor. Uçaktaydı muhteremler. Uçakta bir arıza oldu. Anons yapıldı. Kemerlere bağlayınız, işte telaş etmeyiniz, oturun yerinize. Ufak bir arıza var. Verin muhteremler. O anda bir telaş olur uçakta tabii. Korku olur. Havada kişi. Telaş olur. O anda kim yalıyor insanlar? Emin olun muhterem ki Allah yalıyor muhteremler. Ben mesela o depremde, Marmara depreminde Kuzultay'da muhteremler. Deprem bitti. Aşağı iniyoruz. Üstte oturan bir kadın. Tam sosyete. Çürüş var muhtemelen böyle. Öyleydi bu şekilde. Yani belki alnı secdeye görmeyen bir kadın. Emin olun muhteremler. Kaldığım böyle kanı sesle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kanı böyle. Teraşla böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Depremde kimi yalvarıyorlar? Yani ateist bile, hiç bilin tanımayan ateist bir ne yapıyor anda? Allah'a dua ediyor böyle. Uçakta. Babası, Ulaşan Bakanı'nın babası, dayısı, hava yolları genel müdürü, dayısı, onda yalvarmaz mı? Hatta tabii havalanlarına bildiriyor, işte arıza var, sonra iniş yapacak bu şekilde böylece. Ne yapılıyor? İtfaiye gelir, ambulansa gelirler, önlem alırlar. Ama herkese bakıyor. Ne olacak bakalım? Ne değil? Tek arıza baktığım böyle. Yani bakan da, havayolu genel müdürü de, içindeki yolcular da, havalanan bütün personel aciz böyle. Herkese bakıyorlar. Ne olacak bakalım böyle? Ne olacak bakalım? Bakıyorlar. İşte bu da Sübhanallah. Allah'ım sen her şeyi görüyorsun. Biz aşikar yok Allah'ım da. Geldi geçer böylece. Her şeyi biliyorsun Rabbim. İşine gelenleri işliyorsun. Bir de her şeye gücün yetiyor. Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah. Yalnız bunları yavaş yavaş Yani tane tane söylemek lazım muhteremler. Kulun bundan faydalanması için. Yine alıyor tesbih, sübhanallah, koyacağım, tamam. Bu oyuncak o tesbihat, boncuk. Onları çekmek, ona şey olur işte oynarlar derler. Aslında parmak daha muhtemel parmaklar daha böyle. Parmaklar şahit gibi mahşer. Yapamayan tesbih çekebilir. Onda izin var. Yani parmak daha efter bu şekilde. Ama böyle tane tane böyle biraz sondaki H çıkması gerekiyor. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Efendim diyor ki bazıları işte camide müezzin yetişemiyorum, yetişme. Müezzinden sana ne? O da bir cemaattan biri. Cemaatin sahibi farz namazında imam tekbir aldım, imam uyuyordur. Selam verdi mi? Herkes serbest muhteremde. Müezzin o da cemaattan biri. Onun farkı yok böylece. Efendim şimdi ne yapıyor günümüzde? Türkiye'de var muhteremde. Yok başka yerde. Yani çoğu bilirsiniz Arapça gidenler. Ne yapıyorlar şimdi Türkiye'de? Herkes bekliyor. Aykırı okuyor, bekliyor. İmam da bekliyor. Düşünün ki Resulullah imam bir abişte müezzin. Resulullah bir abişte emir bekliyor. Sübhanallah bekliyor. Saçmalama. İmam da bekliyor. Yani teşvik bekliyor. Ben bari Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah bekliyor bu şekilde. Bitiren duruyor, bekliyor. Elhamdülillah, komut. Kim müezzin? Cemaatli bir muhteremden böylece. Onu uyumamak daha iftar muhtemelen böyle. Bidattır bu. Yani uyumamak daha iyi. Ama dengeniz de başka böyle. Her kendini serbest kırmış böyle. Yavaş yavaş 33 defa Sübhanallah. Eksik fazla yok ama. 33 defa da Elhamdülillah. Bakın buradaki uyum mu? Ben dedim imtizaç. Önce Allah bilahi tekürsü. Şaşkınlık, makamı hayret. Sübhanallah Allah'ım, ne sübhansın Allah'ım böyle. Her şeyi gören bilensin abi. Sonra elhamdülillah. Çok şükür, bel Rabbim var. Bel Allah'ım var benim böyle. Allah'ın nimetini görüp ona şükretmek. Burada bir yanlış yapılıyor. Elhamdülillah diyor bazen. Elhamdülillah diyorlar. Elhamdülillah bakın diyor böyle. Anlam bozulmuş. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. 30 defa böyle. Yavaşça böyle. Varsın müezzin bitirsin, imam duası yapsın. Sen işine bak muhteremler. Varsın tabi olma sen gene başına. Allah katına sevabı kabul olsun böyle. 30 defa. Elhamdülillah, elhamdülillah. Şimdi geliyor. Tekbir. Artık kul Allah'ı bildi. Öyle Allah büyük ki yeri göğü yaratan, alemin Rabbi olan, her şeyi yöneten böyle böyle. O Allah Sübhan'dır. Hamdü sen Allah'a mahsustur. Yani elhamdülillah bütün övgüler, medihler Allah'ın hakkıdır. Elhamdülillah. Şükür ayrı, elhamdülillah ayrı muhteremler. Şükür ya nimet karşı olur ya insan korktan kurtulur. Mesela kişi bir araba çarpıyordu, çok şükür kurtulduk, çarpmadı. Ya şifa buldu, çok şükür, elhamdülillah. Şükür nimet karşında olur ve korktuğun kurtulunca olur böyle. Elhamdülillah, övgü medih. Allah Celle Şanühü övgüye layık olduğu için övgü övülür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Mizan doluyor mu? Mizan doluyor be bak. Sübhanallah yarış doldu. Mizan doluyor. Şimdi kul artık Allah'ın büyüklüğüne kul artık kaldı o makamda böyle. Tekbir makamına geçti kul. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. En büyük Allah. Allah'ın ancak büyük sensin Allah. Büyük sana mahsustur. 33 defa etti 99. Yüzü tamamlayacak uzun kelime tevhid ile. La ilahe illallah. La bu da nefi olumsuz anlamına geliyor. İllallah, Allah'tan başka ilah yoktur. La, önce nefi. La ilahe. Önce bir kural vardır bu dönemler fıkıhta. Önce defi zarar, sonra cel menfaat dönüyor böyle. Önce defi zarar, önce zararı gidermek, ondan sonra menfaat yapmak. Bir yer yanıyor. Ondurulmaz o anda yanan yerler. Önce yangın söndürülür. Şimdi kulun da kalbinde, kulun kalbine de ilahlar vardır. Kalbinde ilahlar böyle. Herkes taşa tapmaz, heykele tapmaz. Ama tapında vardır. Paraya tapar. Çok paraya aşırı bir tutkunu var paraya karşı böyle. Kadına karşı, işte eşeğe karşı, çiçeğe karşı. Fazla aşırı varsa buna da gizli put bunlar muhtemelen böyle. Gizli putlar bunlar böylece. Rabbim kulun gönlüne başka şey istemiyor Mevla muhteremler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Mevla emretti. İsmail'e kurban et bana. Kes! Kurban et. Neden? İbrahim Aleyhisselam oğlunu çok seviyordu İsmail Aleyhisselam. Biricik oldu. Gurbet ellerinde dünyaya geldi. Onu çok seviyordu. Ondan evvel gönlünde bir Allah vardı İbrahim Aleyhisselam. Bir de Allah vardı. Dedi ya ateşlerdeki asıl bir Allah. Allah'ım yeter. Bir elime Allah'ım vardı evvel. Ama İsmail olunca onu çok bir sevdi o halde. Eve geldiğim an hemen kucağına alır, o kadar okşar, öper, sever o kadar onu böylece. Rabbim istemedi muhtemelen. İsmail'i kes kurban etmedi. Tabi bıçağı boynuna götürdü Mina'da, bıçağı boğazına dayadı ama Rabbim kesmedi bıçağı. Yani buyurdu ki, ya İbrahim, ben senden muhabbeti kes buyurdum. O anlama geliyelim, mecaz olarak. Şimdi demek ki kulun gönlünde muhteremler gizli putta var, gizli. Kimi dövizi, altını, doları, şunu, bunu, parayı, marayı böyle ya hatta yemez bile böyle. Buna biriktirir, sayar, şey yapar, oraya buraya buna koyar. İşte evinde, eşyasında, şunda, bunda böyle kalpte, gönlünde böyle Allah'tan başka gizli putlar vardır böyle. Bundan insanı şirke götürmez ama Allah bunu istemiyor muhteremler. Önce la ilahe. Buradaki la tasavvufta süpürge anlamına geliyor. Yani sözcük olarak değil de yani tasavvufi terimde la süpürge diyorlar böyle. La ilahe ilahları süpürüyor. Kaptan böylece. Şey sevgisi, ara sevgisi, kadın sevgilisi, kole sevgilisi, evlat sevgilisi, aşırı sevgileri, ne varsa bunlar altı süpürüyor kalpten. La ilahe hepsini böyle. Dünya sevgisi, kimi oyun sever, futbolu sever, filan takımını tutar, onun peşinden canını verir, malını verir. Kışın karda tipi de gidiyor orada, bekler orada, saatlerce bekler onları ver muhtemelen. Hatta kavga dövüş eder, baştan şişemişe gelir böylece. Hep bundan gizli putlar muhteremler. Kulmuş yaratıldı. Allah yeter mi kulun? Yeter Allah kulmuş. Allah kulun yeter. Ben istemiyorum bunları. La ilahe süpürük hepsi atıyor bunları böyle. O futbol takımlara çıkıyor. Hepsi bunlara çıkıyor kalbinden böyle. Kalp temizleniyor. Ondan sonra illallah Allah sevgisini, inancını kırıştırmışlar böyle. Yani kelime-i tevhid çok anlamlı muhterem, çok anlamlı böyle. Önce bakın defi zarar. Tencereden bir tabağa yemek koyacağız. Ama yemek tabak yıkanmamış, kirli. Tek tabak elimize de hemen koymayız yemeği. Önce tabağı yıkarız. Kirini, pisliğini, neyse onların altını gideriz. Ondan sonra yemek koyacağız. Önce bak Arapçada kelime-i tevhid önce la geliyor. La ilahe, hiçbir ilah yoktur böyle. Kalp boşanıyor. Kişi bunu inançlı söylerse, o anda gönlü buna haz diyor muhtemelen böyle. La ilahe illallah. Hatta la da böyle başını sağa çevirir böyle. La ilahe atar böyle bunu, arkasına atar böyle. La ilahe illallah. Vahdehu. Bu teki dengeliyor bu. Allah birdir. Bu da hal. Onun için dal üstüm orada vahdehu. Allah bir olduğu halde bir. Eşi yok, dengi yok, benzeri yok böyle. La şerike le. Hiçbir şey onun şeriki ortağı değildir. Olabilir mi ya? Kim olabilir ya? İnsanlar insana tapınıyorlar. Vay filan kurtarır, ülkeyi kurtardı, şunu bunu yaptı. Nereden gelir dünyaya? Ana karnından gelir. Bir damla suydu ya. Ana karnından, üreme organından geldi. Altını işedi, burnu aktı, kustu. Pislik sende böyle. Sonra ne oldu? Öldü, çürüdü, leş oldu. Topa dönüşmüş böyle. İlah olur mu? İlah olur mu? Peygamber ilah olur mu? Olmaz. Hristiyanlar, İsa'yı ilah diyorlar aşağı. Üçüncüsü. Teslis deniyor. Teslis diyorlar böyle. Onlar birkaç fırka. Teslis. Yani onlar üç ilah var. Biri Haşi İsa. Başkanca göre Allah'ın oğlu. Yani o da Allah anlamına geliyor. Oğlu demek muhtemelen. İslam'da tevhid muhtemelen bak. La illallah. Vahdehü. Allah bir olduğu halde. Buradaki vahdehü de anlamı çok geniş. Mevla esmasında, efalinde, ahkamında hepsine böyle bir böyle. La şerike leh, onun şeriki ortağı yok. Denge yok. Filler, balinalar, aslanlar, kaplanlar, ay, güneş, yıldızlar, ateşler, dağlar, taşlar, bütün varlıklar hepsi Allah'ın emrinde denet muhtemelen. Hepsi boyun eğmişler. Vela buyuruyor. Ve şemse, velkamer, el müsahhar bir emri. Ve şemse, güneş, velkamer, ay, ve nücum, yıldızlar, müsahharatim emri, emrine tam boyun eğmişlerdir böyle. Yörüngesinde bir mi ayrılamaz yörüngesinde, nebeşçi gibi böyle, devriye. Dönecek böyle, devriye böyle. Eğmişlerdir böyle şey. Lehü mülk, mülk onundur. Mülkiyet onun. Mülk onun. Yer, gök, cennet, berzah alemi hepsi onun böyle şey. Bunun için Allah dostları için ölüm fark etmiyor muhteremler. Çünkü insan ölmüyor. Ölüm bedene girer. Ruh aynı ruhtur. Zaten aşkı duran, iman eden ruhtur. Allah dostları için ölüm fark etmiyor. Neden? Şimdi bir eve misafir gittik. Çok büyük saraya mı konuk olduk oraya böyle. Büyük saray böyle. Köş, saray büyük muazzam. E bizi kabul etti. Aldı. Önce bizi bir yere aldı. Oturduk da biraz. Sonra buyurun filan yere geçelim. Peki efendim. Buraya geçtik. Biraz da buyurun efendim sofraya. Masaya buyurun efendim. Peki. Yatacağız. Buyurun filan yere. Yatalım. Ölüm bu muhteremler. Mülk Allah'a mülkü. Ruh alemindeydik. Mevlam buyuruyor, ana karnına gel bakalım, ana karnına gel bakalım, ana karnında. Ya Rabbi çok dar, sıkı yoruyoruz, karnında görürsün böyle. Karşı muhtemelen, geldik böylece. 9'a kaldık. Ya dünyaya gel bakalım kulum. Gelmem yok. Gelmem yok. Uçakta vakit geldi mi, kadın aşağı inmeyi bekleyemez. Yolda gelir, uçakta gelir, gemide gelir, doğum olur. Savaşta kaçarken doğum olur muhteremler. Ölüm buraya muhteremler. Velham buyuruyor, dünyaya geldik. Ne yazık ki genelde bir aldanma dünyaya. Yani burası sanki bir kalıcı dünyada. Unutma ahireti, Allah'ı unutma. Gaflet. Oluyor muhteremler. Kişi evin eşyasına, süsüne, kale bodruna, fayansına, rengine, perdesine, halısına, artık kanepenin koltuğuna ve renklerine, desenlerine, efendim işte bu da senin hoşuma gitmiyor da bunu değiştireyim ben. Eski insanlar, muhteremler, tencere yemek yer, yapıyor orada yerlerde böylece, topraktan böylece. Şimdi bizler tabak yemiyoruz, tabak yemiyoruz, tabak. En lüks porsiyonlar evinde var. Yani bundan da bıktım ben bunlardan. Yeni bir model çıkmış. Deseni çok güzel. Atıyor mu lan? Kaşı benim ya. Kaşı çatal benim. Nedir bunlar? Hep dünya sevgisi muhtemelenler. Allah dostu demek dünya aldanmayan Rabbim sen beni yarattın ben sana döneceğim. Unutmayan da ölümü Allah'ın şükürtüne. Bunun için ne oluyor? Mevlam bir kulum tamam dünyada bu kadar yaşadın yeter. Gel seni başka odaya götüreyim bakayım. Yer altında ama üstten daha güzel muhtemelen varsa böyle. Yani tam bahçe böylece. Öyle insan var ki muhteremler, öldüğü zaman böyle kabre girince artık ruh o kadar seviyor ki ruh anda ruh coşuyor bir sevki giriyor. Cennetten bahçe. Benden kokularım. O kadar güzellik, güzellik, güzel nur böyle. Feyizler ruhsal zevkler. Oraya gelince Allah'ım niye daha evvel aldın sen dünyadan beni? O dünya karnını çektim. Sana kabir çok dünyadan üstün muhtemelen, dünyadan böyle. Yani kazanan bir insan kabire girince, kişi kabrini görünce, kabrine girince ister ki bütün dünyayı sana veriyoruz ama istemem Allah, istemem. Künsene ver dünyayı, istemem. Yani dünya hayatı zor aslında muhtemelen, çok zor dünya hayatı. Öyle bir soluma, durmadan soluma. Al ver, al ver, al ver. Hiç uyuma, durmadan böyle. Yolda, evde, tuvalette, banyoda uyurken o yok orada. Tuvalete çıkma var değil mi böyle? Kişiye ister oluyor bazen. İnsan bir sıkıştırıyor. Arabada, marabada kişiye ben kupaltır, götürüp yere koşma böyle. Uykudan kalk gece, tuvalete gittim. Hayat zor böyle. Levh-i mülk, mülk Allah'ındır. Yani dünyada onun, kabirde onun, o Mevla ki Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri kulunu sevmişse, kulunu razı olmuşsa, onun mezar cennetten bahşi olur. Aynı cennette bir bahşi. Küçültülmüş böyle. Mezar komşuları geliyorlar böyle. Görüşüyorlar, ana baba, birini sarılıyorlar, görüşüyorlar, evliyorlar, peygamberler, dostlar geliyorlar böyle. Velevül hamdü, hamd övgü de Allah'a mahsustur. Yani övülecekse övgü Allah'ın hakkıdır. Velevdeki lam istikak deniyor bana. Herhalde bir anlamı vardı. İstikak, Allah'ın hakkını övülmek. Övülmek Allah'ın hakkıdır. Böylece. Yani filan kişi çok akıllı. Ona aklı veren kim muhtemelenler? Filan kişi genç çok güzel. Ona güzelliği, onu güzel yaratan kim? Elinde mi güzellik? Ve hüve, Allah Celle Celaluhu nedir? Alâ külli şeyin kadir, her şeye kadir mutlak verir böyle. Alâ külli şeyin, burada şeyin, aynı şey anlamına arşa gelir, Türkçe fark etmiyor, şey. Allah her şeye, burada temin var. Alâ şeyin, iki esle böyle. Bu külli anlamına, küllet, az anlamı öyle. En az bir şey, ufak bir şey bile, en büyük günde kalan Allah'ın, gücü yeter muhtemelen. Yani Rabbim bunu yapabilir mi? Demem muhtemelen böyle. Mevla'ya göre derse Allah kulu uçurup havada mı istedim dünyada işte Mevla'ya böyle. Şimdi burada Yuhiye Ümit yok muhtemelen burada. Hadis-i şerifte burada. Süleyman dahi bu şekilde böyle. Yuhiye Ümit var mı? Başka hadis-i şerif var. Mesela namazdan sonra, sabahdan sonra okunur. Onda var Yuhiye Ümit. Bunda yok. Bazı ilave de bunu etmeme gerekiyor bunu. Şimdi burada şu var muhteremler, her bidat bir sünneti götürür. Her bidat. Bir yere bidat girdiği kadar sünneti götürür. Havalı su gibi böyle. Şu içine su koyduk, hava çıkıyor muhteremler. Şimdi şu oluyor genelde cebatta, mesela farz namazında imam selam veriyor, herkes susuyor. Cemaattan biri, görevli görevsiz ve hatta bir çocuk. Oğlum ente selam o okuyor sesli, kimse okumuyorlar. Sünnet okuma bunu. Oku kendine o. Yine tesbihatta Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a deniyor. Peki duruyor. Görevli müezzin, gene cemaattan biri veya şunun birisi La İlahe Vahdetullah Şerik o okuyor bunu. Tesbihat yarım kalıyor muhtemelen. Eksik kalıyor. 99'a kalıyor. Bunun mührü, bağımı nedir? Bu kelime tevhid muhtemelen böyle. Açık al, açık alan muhtemelen, açık alan böyle. Bunun mührü bu böyle, toparlaması bu şey böyle. Yolda şerif var ama muhtemelen, onu da özeteyim inşallah. Hadis-i Şerif Müslim'de, Tirmizi'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, sizden biriniz her gün 1000 hasene kazanmaktan aciz mi? Hesabına soruyor. Sizden biriniz, yani işte hepiniz anlamına geliyor, sizden biriniz her gün fikri yemin, her gün 1000 hasene yani sevap kazanmaktan aciz mi? Kazanın. Fesir-i sahilin, mincir-i sahiye. Oturandan biri sordu. Ya Resulallah, nasıl her gün 1000 hasene kazanabiliriz? 1000. 10-100 değil bu. Nasıl kazanabiliriz 1000 hasene? Kolay mı? Nasıl yaparız bunu? Bu Aleyhisselam Hazretleri günde 100 defa Sübhanallah değiliz. Deyiniz, Allah biri 10 verir, o da 1000 hasene. Günde 100 Sübhanallah. Bak kalın be. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. 100 aldı mı, Mevlam bir 10 veriyor, etti 1000. Ama kalmıyor bu kadar. فَيُكْتَبُ لَهُ اَلْفِ حَسَنَتِينَ وَيُوَتْتُ عَنْهُ اَلْفِ حَطِيَتِينَ Allah'ın rahmete bakma teremler. Allah kuluna 100 Sübhanallah bedel, 1000 sevap yazdırıyor. Amelinde. Böyle yaz bakalım. 1000 hasen, 1000 sevap yazıyor böyle. 1000 de günah siliniyor bakın herhalde. Günah yüzü böyle. Şimdi namaz sonra okuyan bunu kişi ne yapıyor? 33 defa günde 5 defa ediyor 165. Böyle. Ama tabii Allah katında kabul olması gerekiyor. Bunun için de önce harflere dikkat gerekiyor. Sübhanallah. Sübhanallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ama tanıtı yavaş yavaş böyle. Yavaş yavaş böyle. Demek gerekiyor. 99 oluyor. Böyle kalıyor. Yüzünü tamamlarsa Allah'ın vahdeten tevhid ile onu tamamladım böyle. Mühürleniyor. Parbiyakonun mühürlendi. Artık postanıyor muhtemelen. İlahi Fatiha.